Mi a bajt vannak? Ott van ez a Viszem. Van a piros mellénye. Nem mostad ki máskor? Nem. Hm? De mások ki mostad volna, nem? Nem találom a piros mellényet. Akkor talán lesz vive. Nincs meg a mellénykém. mi az a pápaszájé van meg korán, mikor itt főkelni még majdnem 4 órakor? Neked főkelsz 6 órakor, ha már korán van. Egy kis említ napján, akkor 8 óra után kell. Tudom, de van tétén, adjam ki! Legalább itt 3 szart kellene hozni, ha már tudod, hogy gyűjts az autóját. Hát akkor 3 lesz hozva volt. Az 3000 dinár körül van. Akkor adj egy 3000-et. Akkor koncentrált egy kis csirkéknek, mert nem tudom, hogy bájt kerítesse ki vacsonát. Na azóta nem vesz olyan fajtát. Milyen fajtát? Hát felejtetted, mert más fajtát akarsz menni. Jól látod, amit a mazsvét. Te gondolod? Hogy ezt a kertlecét onnan elküldjön, és akkor oda szépen be lehetne rakni ezeket. Nem én már hegyire betopálni, tessék. Ott van 4000 dinár, nézd már meg, hát annyi szállottak az egy évát. Ott van, elhiszem, hogy annyit adta. Annyi. Még az asztalom, hogy az üdvét végül rakom, hogy nem elérjük, hogy elrakni. Na, szasz. Hol lesz akkor az a zöld? Nem érök te a tata, még meg kell, hogy legyessen, nem? Alig nem érek vissza. Jó, akkor majd megbeszélek. Igen, az üdvét még jó. Hogy ezt az üdvét tudom, hogy álmod az atyra, berakse. Na, szia, Attila! Szia, mindjárt meg. Én látom, mit gondoltak? Ostoba! Mi a fenn?